الرحمن الرحيم الحمد لله الذي فضل شهر رمضان على سائر الشهور وجعله موسما للمنافسة في الخيرات والتجارة التي لن تبورا وأشهد أن لا إله إلا الله هو الرحمن الرحيم الذي خاص شهر رمضان بإنزال القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ثم الصلاة والسلام على نبيه القائل من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginaaw bu nu tambale ci sunu tur borom no ngi ñaanal sunu yelente muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yalna ko yalla doli xewal te musal ko ina lolu mbokk yi no ngi and ak yeen ci tere borom bi tabaarak wa ta'ala batay nu tollu ci suratul maida ci kattanu borom bi ñuy jël tay ben aya muy aya 41 ben aya bi sunu borom subhanahu wa ta'ala mi ngi ci jangal mbir yi di ñew sunu kanam bi ci ñeek moy istihbab tarkul huzn bitinabi asbabi wa mirathi dinañ jang tay ci aya bi nek sunu kanam bëgg bi nu bëgg ci julit mu bayyi di naqarlu di moytandiku sabab yi nga xamne moy indi naqar lan motax ab julit warul naqarlu moy bo jappene lu am yalla moko tek sa kaw ndax yow war nga am naqar su fekente ne yow li ngay wax deug la da nga bëgg yalla yalla neena dag ma bëgg nga ni waaw mu tek la dara lol daf la wara neex wala daf la wara naqari daf lay neex su fekke ne deug la gëm nga kep ko bëgg bu la tege dara dang koy tego da ngay gis xalé bu goor bu bëgg jigen bi daal koy tek nangam ak nangam ñu ko xam nga wër waangi sori korité lañ jëm mu ne waaw est ce xam nga ni man damay korité mu ne waaw xam na ko kay est xam nga ni letoguma amna kuma bis de xam nga ni letoguma mune waw letogo kay est xam nga ni xoteguma mune waw mune xam nga ni amaguma dal mune waw lo nit ñata la na aver 75000 rek non grand ga waji na non grawul quoi graw oui gis nga affaire bi neex ko lol pourtant xeyna mënuko de mais kiko bëgg moko tek mom mi bëgg mu tegoko Allahu akbar gaay neena da ngay and ak ben xala bu jigen ci jamono sedd mu sedd guuy mu jek jek ne la dama liw nga ni kërëk costume bi wala jaget bi nako boy jël say loxo dugal sa poste quoi ngeen continuer dox pourtant yi da nga liw wala liwo liw nga wala liwo da nga joxe costume parce que ki la bëgg mo la ko tek nga tego ko kon yalla bu nu tego da na wara tego motax jarul naqarlu jarul di am naqar diko feñal diko wax di jambat di kebetu dedet yalla def ko téré dañu bëgg ci ab julit bëgg nañ ci mom tarkul huzn mu baye naqarlu rawati daf koy wax wala daf koy feñal waye mu moy tandiko yoon yi nga xamne daf lay yobbu ci naqar gay raw yi gay borom xam xam yu mag yi raw dañ nan fa kullama fa'ala al jalil fa huwa jamil fa kullama fa'ala al jalil fa huwa jamil ñu ne ku magi kum def rek loro rafet ya lum def loro rafet mom sunu borom subhanahu wa ta'ala sunu yonent Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lawo ne ko ya ayyuhar rasul e yow sama yonent lim koy tere moy li ñu wax fi bul naqarlu bul naqarlu kérok yonent bi aissa sallam dafa tere won julidi ko am deej di joy mana di yuxu rawul joy yi way yuxu gagn sa bop salaire beureungu comme tay niñ koy defé diw déna rek nga gis ko beureungu di wéxu té so beureungu ba sonu après buñ la jappé nga ni tek nopi rek lay buñ koy jëru beureungu mo mënu yoon néna ki dafa bëgg fajj doom da amul mom su ko défé mbok yi naqarlu gogu nga am jafé jafé di naqarlu di yuxu yenente bi dal koy téré domam genn aduna bu tuddu Ibrahim ñu gis ñukoy sul ñu gis yenente bi bëdd yi di soti rombañ sahabay nako ah waw hatta yow di yow li nga ñu téré won mu né téréuma len won li dé lima len tere won moy ay yuxo ak beurengo ak salero ak di kepetu amma li yermane la gu yalla def ci nit ku nek xol bi da fay am naqar jafé jafé tay amna ku wañéku ci mom beud yi day tour rongogn waye gemign gi du genné lu dul lu neex yalla so amé metti xol bi mën nako yek nak metti bi nako xol bi yek bëdi mëna tu rongogn waye na nga fexé ba lamiñ bi bu mu génné lu dul lu neex yalla fofu lañuy xamé dégéré martaba yi ñi nga xamné nattu yalla tek seen kaw ñan ñoko nangu ak ñi nanguut yenenti bi alayhi salatu wassalam rombu na ku jigen domam faatu ñukoy sul ndaw si di yuuxu di beureungu danaka man nga ne xawna top net ña ba ci armélia bi yonenti bi doxé ba yess ci mom néko té nga muñ mu néko muñuma lima dal dala dalul yonenti dal di bolé wu ci wax dafa woné ginnaw nit ñi né wa ndaw si xam nga ki doon wax ak yow mu né dédét ñu néko sayyiduna muhammad mo doon wax ak yow mu né allahu akbar xawmako won numay def ah gay né ah dem na dé mu baye ba ci suba sa ndaysan mu ñew ne yonent dem bi ngay wax ak man xawma ne won yow la yonent bi ne ko as-sabru inda sadmatil ula muñ moy ba mu dalé way affaire bi passé na ba sedd nga ñew naan muñ nga légui mu ñew dang ci mënatul dara muñ moy bam la dalé bi mir mi ne tell sa kaw nga xol muy lu metti nga fatali ko ne ab julit nga muñ ku muñ nak du nek di naqarlu ko gis muy kepet nangam muñul ku muñ du wax ndax muñ moy habsun nafs ala ma takrah muñ moy nga poñe bakkan bi ba li mu baña jël mu jël ko li mu baña def mu def ko suma don joxe misal da ngay na wor ha ndax koor gi neexna neexut waye daño poñe bakkan bi def loko ko ne ko folal bakkan mu ne ñu ne ko fal force da ngay wor parce que yalla mo nu ko sante ay neexut xam ngeen neexut de heure bi ñun ñepp heure bi waron na fekk ñu tok wa ñu tegal ñi suñuy bolu ciep ataay ji wajara pare gaay di defar fe njar ñe di dag fe mango yi nga jaaxaan wala wa legi nak waxtu woowu yalla ne la bu lek de acca da ngay wor nga japp sa bakkan bi poñe ko ne ko da ngay wor parce que yalla mom ko sante ni nga poñe bakkan bi tay ba mu bayyi li nga xamne mom la waron def te yalla bëgguko muy lek ak naan est ce kon bu koor gi jexé do mëna poñé bakkan bi bam bayyi lu bon añ ndek dafa dagan wala dafa ram añ nak dafa dagan rer dafa dagan waye yalla fexé na ba nga poñé bakkan bi mu bayyi fi ñaar yu daganon muy ndek ak añ nga tek ko fe ci côté té dafa dagalon wa légui bi la yalla forcé ba nga def bayyi lu dagan lutax mu forcé na la bayyi lu aram nga bañ deggulen ma dé xam delu wat ci wax bi mané ndax ndéki dafa dagan dagan na añ nak njoganal nak ha felentu nak felentu digënté suba ba timis felentu di fel yoy affaire yi ataye yek boisson yek han yoy ngay fel ci digënté bi daganol daganu dagan na yalla ne la bayiko bu ko fi def nga bayiko ne ñi ñu bayi nañ ko bayi nañ wala bayi wuñ ñi ñu bayi nañ légui nga bayi li dagan te yalla mo la ko bayilo nga bayi koor gi jeex yalla ne la légui nak man dama la waxon bayi lu dagan nga bayi légui nak waxutuma lu dagan melu aram la wax nga bayi mëno bayilu aram ni lañ sétat suñu bop ñu bayilu lu dagan nga bayi ñu bayilu lu aram nga ni mënuma ko bayi té lu aram mom dal la ko séré li mom dal la waxon baxna ba ciag ñu ne la ba ñun ñoo la waxon baxna nga ni waaw ñu ne waye digënté sangam ak sangam bu ko fi defati nga ni waaw mën na ko ñu ne bismillah nañ essayer yalla di essayer yow ben fan ñaari fan ñetti fan ba ñu xeyne 30 jours yo xamne essayer nga ko yalla ne sa way jambar nga yow dal dina la takal diplôme diplôme bu ñuy wax at taqwa wa legi nak comme yow dama la waxon bayyi lu dagan nga bayyi legi nak takal na la diplôme yeg nga han joge nga ci classe dem nga ci classe yeg nga ba ci kaw ngal la way nak legi nga bayyi lu bon de nga mais ma asaf premier jour ga bi yalla takale waji garat mu yek ci podium bi bañu tak han waji digeunte fofu ñuko takale garat bi ak muy wacc podium bi rek bakari commencé na wala bakari commencé gut carte soirée kañ lañ koy bind est ce que instant yi amul ñu commencé bind sax han carte soirée la kañ lañ koy commencé bind jour corité bi ci goudi ga avant ñi avant ñata fan Allahu akbar au jour de corité hein rendez-vous au revin rendez-vous au rendez-vous au homme femme qui est-ce que waronne ki est ce woron na kon ki est ce woron na yow mi est ce woron nga ndeysan woro won da nga bokon ci ñu doon xif rek xif nga 30 jours mar nga 30 jours jeexna lo yo lon nga ci jele xol ki entraîner jaamu yalla entraîner jaamu yalla fan wéri fan jeex nga delu wat ci bakkar nan lañ ci yalla mussel gaay nañ leen sax as-sabat nañ leen riposter gor deug suñ ko daxé day taxaw du day riposter même bu lay ray da ngay riposter waye ñu dakk la nga daw ba say dal reer nga ñew ñu ne la way sa way yow da nga daw nga nan daw bo raw ci ngoro la lool kay du ngoro même ci xex digënté jullit ñi ak yéfer yi yalla day téré ku deltu ginnaw luddul deltu ginnaw stratégie pour mëna jekk waji waye daw alcorane daf ko téré daf ko daf ne kéro ku def lool koku mom yalla paré na ci mom ku won ginnaw su yéfer nga won ko sa ginnaw gi peu paré nga té dara taxul mu lu daw han yalla néna yow paré na ci yow kon naka nga bëgg jakarlo ak shaytané di daw te yalla lim ñu wax ci alcorane moy shaytané nit ñi dañ nan shaytané dafa dafa bari doole doole ñu wax yi setan dafa bari yaal dana setané doole am bari wut yaal loolu ñu wax de ñun li ñu gëm moy setan dafa am doole yaal dana setané amul doole waaw setan amul doole waye nak li dal wa senegal moy la daloon jinne ya ci souleyman li dal wa senegal moy li dal li dal wa senegal moy li dal jinne ya ci souleyman moy li dal jinne yi ci souleyman souleyman lan moko dalon ci ak jinne yi moy jinne yi souleyman taxawna deena bu yag ay at yu beure beure beure beure jinne yi liggey xamuñu na souleyman daade ben daaba bu ndaw mo ñew dugg ci yatt souleyman bi daaba mu ngi tuddu ci olof makh makh taarifuna makh makh makh xam ngeen makh makh mo ñew dugg ci bant bi lek bant bi lek bant bi xolal ñaata at makh da naka gunor gu ndaw la ñew dugg ci bant bi diko lek diko lek diko lek ba egg ci kaw lol ñaata at la lol yeb dina yaangi liggey amul noppalu 24h/24 ni ba makhmi lekke bant bi ba bant bi jeex amatul doole souleyman comme dafa taxawon yaram bi upp doole bant bi dam souleyman daanu kérok la jinne yi xamne ki da dé bu yag min nak lol moonu dal la dalon jinne yi moonu dal ñun dañu nekk ci lo xamne xamunu ko dara lérul ci ñun lepp lëndëm comme souleyman taxawayam bobu moy ñun wa senegal taxaway bobu yup souleyman taxawon ñun ci lol la nekk ni di yëngu rek di dugg lu nekk ñi dugg ci njaaxor yu nekk lu xor gu nekk ñi dugg ci kañ la mbir mi di leer ci ñun ba bayat ba damé souleyman daanu la jinne yi ne yalla ne ba mu léré ne tay jinne yi souleyman daade ñu daw dem seen yoon lool mo lay wone jinne yi xamuñu kump law kanu ya'lamuna al-ghayb ma labisu fi al-azab al-muhin suñu xamoon kump kon duñu sax ci mbugal mu tarmi ban mbugal mbugalu nangami at ñuy liggey mais xamuñu motax chaque jour ku xamul ci musiba rek lay nek ñu bari dañuy nek ci ay loxor ci biir dekk bi dafa na ci diina lañ nek xol ak yalla yewlo fajar dem jakk mu nuta yew ki yalla barki dem damay dem grand yof di def waxtan ginaaw biñu nafila taxi bima jël biñu rombé deux fois yi deux fois yi nek fi ci tol yi amna fa ben espèce parking buñ défar pour nit ñi difa entraîner mais lima ba gis ci ay nit dama waaw dafa fess dal dal ay goor ak jigen mu leer na nit ñi kenn nafila wu ci ndax heure nafila la ba ñi ci ñi ngi entraîner ba ci wéru jaamu yalla sax nit ñi ci chaxan la ni nek lutax parce que xamuñ da dalon jinne len dal xamuñ ñu nit ñi la dal jinne ñu dal lolu ben tomb la ci luñu wara jël yalla di ñu téré nuy naqarlu ci sunu yépp ba di ko feñal ak yoon di jaar ay yoon yi nga xamne yoon yoyu def ñuy yobbu ñuy feñal sunuy naqar ci yalla limuy tek sunu kaw mbokk yi ab julli deug deug deug day nangul ko yalla tek budé wër budé wërëti budé am budé ñak budé mën budé télé lu mëna doon da ngay feñal ne yow li yalla tek la neex na la mais lélé nga gis ko xamné yalla da koy tek dara mu bañ né li du nek mu daw ba jeexal ba nga xamne jeexal na mënatul dara gaay nako legi nak mu ne yalla fi dess lolou moy do am tiyaba lolou ben tomb la ñaar moy hurmatu sima'ul kazibi deglu ay fen dafa aram julit du deglu fen julit du deglu fen waye julit du nek fen kat te fen kat du nek sa mbok fen kat du nek sa xarit mbok yi fen day détruire société fen borom xam xew ni neena al kazzab lis fen kat satch la fen kat borom xam xam ni nañ fen kat satch la ñu ne ko lutax ngeen wax lolu ñu ne as-sariqu yasruq mata'ak satch la lay satch say bagage ha satch lu muy satch say bagage amma al kazzab yasruqu aqlaka satch fen kat sa xel lay satch day ñew tok ak yow di wax ba nga gëm ne limuy wax deug la nga def ko fekk sa xel la satch limuy wax dara amu ci wala fen bon fen kat day gis deug mu def ko neen day gis lu sori mu jégeel ko day gis lu jégué mu soril ko day gis guddina beccëk la loolu tax yonent tudde won musaylimatul kazzab fan la mujju day gis mbam di ñew fele mu ne mbam nga ñew bala muy yegg ci yalla def ko xar yonent bi tudde ko musaylimatul kazzab julit do nek fen kat do bëgg fen kat doy deglu ay fen fen nak tay ci adu société bi ñu toll newna ku ci mucc newna kudul fen la wax newna borom kër gudul fen yaay judul fen wala papa judul fen wala mam judul fen kër go xamne fen kat amu fa ak new bari wudde fen fan la yobbu nit yakum wal kazib yene moy tandiku len fen fainal kadhib yahdi ila al fujur fen day yobbu nit ci katchore way fen di fen ba ci yag dara dotu la saf da ngay mujj ñu la jox la radio bi ngay fen rek di maye lela nga gis kuñ bëgg ne la fenal dañ lan la mayal nga nan amon na fi te xam nga da ngay fen ben way demone na jangi hadith deuk mu joge deuk dem deuk mu ñew fekk serigne bi jangale di bëgg japp ben xar bu ko recc serigne ba nga yor ben leket go xamne dara nekk ci mu ngi naan xar bi bar fi ñun ñi ñep non lañ ni def da ngay bëgg japp xar wala han wala nga jël ben pan bu amul dara naan bar nan ko ni xar mi dafa ne pan bi dafa am ngogn ba yexi rek nga ni ko kirtim waji demone jangi bi mu xole serigne bi def lolou dina xar mi ba ni ko kirtim waji dadi woné ginnaw di dem serigne bi nako assalamu alaykum yow da nga don jangis mu ne waw mu ne fo jëm mu ne damay ñibi mu ne da nga jangatut mu ne ko yow do yow ma pour jangal ma mu ne lutax mu ne dama la gis nga fen xar mi kuy fen xar yi dina fen nit ñi wa tax dafa am lu bari lo xam dañuy japp ne du fen fek fen la ñaata ci ñun fi ñoy wax sa doom dawal nga ñew ma may la ha dok sa ari ma mi rokk mu ñew nga ne ko mi funtima wani afini ku ne sa doom demal nga ñew ma may la mu dem ñew joxo ko yow fen kat nga yonentim neena yow fen kat nga motax yonent alquran di nu tere ñu nek ay fen kat waye ñu bañ ko deglu hurmatu dafa aram sima'ul kadhibi deglu ay fen li ghairi haja bu fekke ne fen yoy amo ci ben soxla jarul nga koy deglu ndax l'islam limu daganal ci ay fen ñett dong la ñett fen la islam daganal moy lan ban ak ban la ñett fen lañ daganal ba nak ban la jëkkër ak jabar ñaarel jubal ay nit ñettel fen ci noni fen noni pour war len jeexna yene lu dul ni nak boko defé fen nga waaw waaw kay maye nga maye ndessane setan na ben ci tvn seno television waji def emission par ñu ne ko nak fi ku fi ñoo da ngay maye mu ne man duma maye ndax maye ay fen la te man duma fen gaay wax wax mu ne len duma ko def jog jog ñibi anan la abdi li di def waye wax ba pare nga nan waaw te yow ñu ne la yow borom xam xam nga borom xam xam day moy tandiku fen ndax nit ñi dañ lay xol nit ñi dañ lay deglu sa yo fene nit ñi dañ japp ne fen mën na nek dem diko def benen bu ñuy jang ci sunu aya bi ñu nek sunu kanam moy hurmatu tahrif kalam soppi wax comme li dal li ñu dal tay su yalla waxe ni ñu ne no waxul li li la wax su yenente bi waxe li ñu ne no du ni ni la soppi waxu yalla han wa taswi lil ifsad ak encore di tasmon pour yaq mbok julit yi ay mbir la yo xamne sunu borom subhanahu wa ta'ala def nakoy tere ci ben aya bi nek sunu kanam su ñewé ci nas bi moy بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يصارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماؤون للكذب سماؤون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد موادعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم يؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سنو برام ني يا أيها الرسول ديسان غيس نين ساك جور ني واخ ني Sayyiduna Muhammad alayhi salatu wassalam yalla daf ko wek hatta yonentibi yalla dafa wek yonentibi waaw legi bu fekke yalla dafa wek yonentibi ndeysan ba suy wax ak mom sax du ko ne ya muhammad dede ya muhammad amul ci alquran ya musa amna ci wala amul ci ya nuh ha ya ibrahim ya yonent yeb yalla jaar na ci sen tour wolen ne len eh waye sayyiduna muhammad alayhi salatu wassalam yalla musta jaar ci touram sallaluko meme fum wax muhammad sa da ngay gis mu tek ci dara ya muhammad mbok yi amul ci alquran lol lo ci deg moy yalla mo beug yonent bi daf ko wek daf ko respecté su fekke yalla respecté na yonent kon ñun lu ñu war envers yonent est ce kon waxuma la yonent bi ñun war nañu wax ak yalla diko sallawlu diko joxor bi diko jambaram comme saway lim def ha julit day am teggin ci boromam julit day yaru ci ab yonentam ndax lool la yalla waxon sahaba yi meme buñuy wax ak yonent bi mune len la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi sen kaddu bu mu gëna kaweti kaddu yonent bi Allahu akbar kërok ba aya bi wacce amatul sahaba buy wax di wuxu ci kaw yonent bi te ñoñu doon def lolu di taxon aya bi wacce lan lañ defoon ñew kër yonent bi taxaw ci buntu bi naan wa anamu waaw ana yonent bi fum nek yalla ne len dedet bu mu ñaar mujju nañ kuy wax ak mom comme ni ma jakarlo yeen kuy wax ak mom da ngay ñew ba ci nopp bi kenn duko deg mu ne la waaw même bu fekkone sax da ngay jappi wala da ngay dugg ci wanag bi da ngay ñew ba ci mom dal niko mo bëgg mom soxla mu ne la waaw kenn du xamul yeen ñaar rek fof la gaay mujjé ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam parce que ñoo ñu dañoo xamone kan moy yonent bi waye ñun xamuñu ko mo tax lu neex lañuy wax waaw dele sax nga gis ku ne ñun suñu kilifa gi mo raw yonent bi setan na ci YouTube benn vidéo buñ ma envoyé won benn way ne suñu waji deug deug mo raw sax yonent bi ngeen di wax suñu waji ko raw da di tuddu turu waji ndeysan xéet wi di xéetu l'islam umma bi di ummatu muhammad képp ku gëm ne am na fi ku raw yonent bi bu yebo nga bàyyi julli bu yebo nga bàyyi woor bu yebo nga xam ne bis niki tey yob ab yéféer nga waaw xéet bi muhammad a ci gën waxuma la xéet bi waaye ñi ñëwoon ak ñëpp ñi dem yonent bi leen gën sallallahu alayhi wa sallam li yàlla bind muhammad a ci gën leer na wala wala dafa am ku ngeen di sikki sàkk ne moom est ce que moom xaw na tolloog moom dafa am kooku ngeen di xalaat dafa am fii ci ñun ci biir jàkka ji kuy xalaat ne am na ku xaw a jege yonent bi ku tolloog moom wala mu raw ko kooku juddoogut kooku juddoogut waa te du judd même sax suñu sëriñ si wax nañ ko alaaji malik nee na law lam yaluh fi l fadaai l kawni tabatuhu tabqa l bariyatu fi zalmaai allah nee na sayidina muhammad bu feeñul woon ci àdduna ñépp dugg ci lëndëm jëm safara cheikh ahmad bamba ne lam yabdu misle mustapha sirran wa jahlan fi l baraya sarmada lam yabdu musta feeñ mus ñoo gis misle mustapha ku mel ni muhammad ci lu feeñ ak lu nëbb ne musta feeñ kenn mus ko gis cheikh ahmad hamid gis mu ne ci kasatam ya ma xalaqa al ilahu wala yura basaran ka muhammadin bayna al wara mu ne yàlla bindul ma xalaqa al ilah mu ne kenn du gis wala tura mu ne basar mbindeef moo xam ne ah comme muhammad la mel nee na amul al muslihuna asabi'un jumi'at yadan bal anta yadul bayda ñi doon defar àdduna ay baaraam lañ ñoom ñëpp dañ leen dajale def leen loxo muhammad mooy loxo bu weex bi muhammad mooy ki xuus ki joow gaalu lan gaalu yaakaar ñi amul woon yaakaar dem ba yekkeeku muhammad moo puus seen gaal ba teeral ko ci tefesu borom bi tabaraka wa taala al umiyi alladi allama al mutaallimin muhammad mooy ki jàngul te moo jàngal ñi jàng te jàngul benn école amoon na benn professeur bu fi ñëwoon naan muhammad dafa jàng jàngul dara de ah dem dégg nga est ce que tegaatuñ ko kooku dee na te bu muy dee dafa torox dee na bu yàgg yëgoon ngeen ne dee na de balaa muy dee dañ ko génne université buñ ko génne université mu bëgg a dem France waa France ne ko te ñoo ko doon ngemb waaw parce que moom ci daanaka niveau senghor la ci ñi raw Sénégal français ci la bokk kooku normalement xam ngeen français war na ko bàyyi mu ñëw waaye yàlla moo ko nammoon toroxal moo tax ñu ne ko mu luwee kër amul lu mu fay ñu génne ko ci bitti mu ñibbi ci ees ci ay mbokkam feebar dee yàlla ngoog yàlla ko yeb yalla yakamtiwul gay dañu musa xey yow yalla lutax kula togn rek doko def nangam mune dede sacc budul raw jarul yak nelaw sacc budede dug ci keer gi dajji buntu ñew dug jël armoire bi tegalé bagage yi bala muy dem nga yew ne ko ni bi yew est ce jar na kon bi sacc nga yew yalla neena jarul may def lol ndax ñom ñepp luñu wiri wiri wiri dañuy ñew ci man luñu wër dañuy ñew ci yalla lol tu ko lori nan beytul ko juuti fof art na ko ya muhammad ki sikar tak radio di sikar limuy sikar lumu gudd wala muy jexal dina wax ya muhammad bo rek lay téré wat kon yalla subhanahu wa ta'ala dafa wo yonent bi ndaysan tewek bim ko wek motax mu ne ko ya ayyuhar rasul waxu ko ya muhammad dafa ne ko ey yow sama yonent ndaysan huwa nabi muhammad neena rasul fi limuy tek moy yonent bi alayhi salatu wassalam khatabahu rabbuhu yalla wax ak mom bi unwanur risala ci message bim ko yonni ci lako wowe ne ko eh yow sama ndaw yow mi nga xamne yaay sama message ma la yonni ci baat bobu lako yalla wowe lutax tasrifan lahu wa ta'ziman sallallahu alayhi wa sallam yalla wax na ko lolu ngir magal ko ngir yekati darajaam ngir reeyal ko ngir wax ni ñi ne ki ma len yonne ñu ne du ko ndaw de kon bu len ko ndawal ndax man mi ko yonni gis ngeen jaaruma ci turam sax ndax dama ko ne ya ayyuhar rasul e yow sama ndaw li lolu magal la tashrifan wa ta'ziman wa is'aran lahu bi adami da'i al huzn yalla dako woné ko yow sama ndaw ndaysan xam ngeen yonent bokku na ci problème yi mu amone jafé jafé yonent dafa bëgg xéet wi yonent dafa bëgg julit yi bëgg xéet motax bi mu ñëwé mu sonn lool xamna aljanna ndax dem na gis na aljanna gis na safara ni mu grawé motax bi mu ñëwé li mu jëk def moy tekki kalam tak ci ndigli ne kenn du dugg safara ndax gis na ko ñëpp aljanna lañ jëm mu nekk ci affaire bi metti lol gañi bañ lank yefi commencé ko metti yalla nak ci lako woné ko yow sama yonent mbir mi bum la metti way yonent bi ñak gëm nit ñi da ko metti waxuma ko de alquran moko wax laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma'anitum laqad deug ja'akum ñewna ci yeen dikke na len rasulun yonent bo xamne min anfusikum ci yeen ñi la baye ko nit la ne yeen lele nga gis kuy tag serignam ba rombal ko nit du nit bu dul nit lan la kan ko wana ne do so wana ne do ko woni yenn sa nga gis ku ne damitu malaka la malaka dañ koy dam ndeke am du nit billahi du nit non koku du nit kep ku ngeen deg mu wax kilifam wala mu wax kenn koku du nit khasna ki mu wax lutax nit li yalla bindi nita ci gën kon yow buñ la né do nit lan nga xam ngeen l'observateur fan yi ci koor gi togal fo ben yow fan yi ci koor gi suñu waxe ci yonent bi tuddi dañuy indi ben kilifa diine ci Senegal ñu ne nangam yeen nga koy xol amna ci ko xamne deg na ñu ne mu ne bokul ci adama mom bokul ci adama bi li ngeen han su ngeen demé ngeen outil lofs yi passé di ngeen ko ci gis neena wajoju mom neena bokul ci adama bi mom bokul ci adama yeen ci ban adama ngeen bok adam alayhi salam mom neena bokku ci benen adama la bok adama bokku mom ban ter la ko yalla wacce won bën suuf xola yooyu rek ay diw bokku ci aadama bi ci aadama ba leena bokk wala diw moom moo mag yonent bi ah subhanallah inna lillahi wa inna ilayhi raji'un gis nga di nga jàng histoire Elazie Omar wax nañ ko ci comme kooku moom moom laa ñëwe ñu ne Elazie Omar tukulóor yi nee nañ Alhaji Omar Omar Tawa Wolde Badri ñu ne fekke na xeexu Badr uma wat bi pour ci njarlu alkabeele laalaale uma uurni wutte tekki loolu la ñuy wey noonu ñu ko waxee ci Elhaji Omar lañ ko waxee ci sëriñ yi Sénégal gi yëpp ku nekk ñu wax loo xam dara du ci dëgg amul naka ngay naka la nit di fekkee Badr te judduwul naka la di ajee màkk judduwul naka la nit di defee yenn yi te judduwoo fo yow judduwoo noo koy defee amoo nekkagoo hal ata ala linsan hinun min addahr lam yakun shay'an mazkur noo koy defee nekkoo waaye ñàkk jàng alquran moo nu alag ak bëri ci sëriñu Sénégal yi ñu ñaan xeex nañ Badr xeex nañ Badr keroog Badr diw moo yoroon jaasi ji diw moo yoroon drapeau bi keroog diw moo yoroon persol bi tib yonente bi moom nii kii la te yow Sénégal la dëkk dëgg dëgg waa Sénégal ay jàmbaar lañ nag waaye demuñu Badr nag dëgg yaa ndax Badr moom màkka la woon Arab Saoudite wala dëgg nañ wax dëgg Sénégal ñu baax a fi nekk nag waaye nag demuñu Badr nag demuñu Badr kenn demu fi Badr nag waxee ñu ne gars yi non ñii bu la wax ak ñoom Zahir lañ xam quoi affaire bi baatin la fa kam min baatinin yowma alqiyama baatilan fa kam min baatinin yowma alqiyama baatilan bëri na ku naan la baatin baatil la baatil mooy neen kon yooyu amul gis ngeen yonent bii sallallahu alayhi wa sallam léeg-léeg sax nga dégg ñu ne moom mii moo jiitu aadama dañ koy wax yonent bii Mohamed léeg-léeg nga dégg gaa yi ne yonent bi nee na yonent bi dafa ànd ak Jibril mu ne Jibril yow ñaata at nga am Jibril ne ko ah man de wax dëgg yàlla xawma ñaata at la am waaye am na benn biddéew buy génn fii téeméeri at yu nekk xawma dina génn benn yoon xawma junni at yu nekk dina génn benn yoon biddéew bi de fii lay génn yonent bi ne ko man maay biddéew boobu ah xoolal loolu rek loolu ban da ban aaya la xam ngeen yonent bi ñaata at la am xam ngeen yonent bi kañ la ñëw àdduna bi ko yàlla indee àdduna la fi ñëw jiitu fi kenn aadama ko fi jiitu ndax moom doomu aadama la aadamaay maamam mooy baayam Ibrahima sax a ko fi jiitu ndax Ibrahima mooy maamam kon nit mu naam ak maamam loolu mooy wax datul wujju moom la séeréer yi gëm mooy xale bii juddu maamam bu dee woon la daa ñëwaat ku gëm loolu yaa ngi ñoom yéen a bokk pas-pas loolu baaxul nit ki daal kañ la ñëw àdduna mooy biñ ko gisee wallahi ci journaux boobu journal yooyu ma journal boobu ma leen di wax di ma gis ñu ne koo xam ne bi muy judd si dafa indaale nàngam keene moom dafa dee benn jigéen la nekk loon ci kër gi mu dee ndaw si ne ko bàyyi li ngay def diw nekk fi boo dee léegi da nga may indi problème bul dee ba mu ñëw nee na mu dekkiwaat kooku ñëw mu wax ak moom ba pare doog a dee Sénégal moo neex dafa mel ni ñoom yàlla dafa mel ni yàlla dafa yor benn bureau boo xam ne ñoom dañuy communique ak moom di def lu leen neex quoi xul affaire yi yëpp journal bi bis bu nekk dina indi kenn laa la wax ba bu waxee lu baax ba pare balaa muy pare mu def benn dégât mu def benn penalty naka la nit di dee ba pare kuñ kenn ñëw ne la ñoo xam nga boo fi dee man ak yor ñoo fi nekk da nga may sonal bul dee mu jógaat toog ba kooku ñu doon wax ñëwaat mu wax ak moom ba pare dee xanaa dee day tàggoo dem di ñëwaat yonent bi nit la ne ñun dafa judd ni nit ñi juddoo am papa ak yaay ñu ëmb ko weer yi ñuy ëmb nit moo tax affaire yonent bi du ay magie yàlla sanni wuko mu plonge joge kaw asaman ne cipp dede ñew sax ay laaf nan ne may muhammad non yalla daf ko préparer mu jaar fu nit ñi jaar ci ndey bu sel wecc sat wicc ci bay bo xamne ken gisul ci askanam tiaxan ndey ak bay bobu ñu jaaraleen fi ay nit di jaar ñu sey ba mom sayyiduna muhammad alayhi salam yalla dogal ko ci mu juddu bal sax bi mu nekké ci biiru yaayam la bayam genn aduna gisul bayam nakki fofu la tambalé xamul papam nu mel xamul dafa gatt xamul dafa njol xamul dafa am yaram xamul dafa gis ni ndax gisuko non la yaay ji nekké non la yaay ji nekké ba kéro gu muy juddu Abu Talib mo jël dom ci Abdul Muttalib mo jël dom ci Abu Talib dadi wër Kaaba gi juroom ñaari yoon dan ne samaytuhu Muhammada mi ne ko lutax mu ne li yakuna mahmudan bayna as-samaa'i wal ard tudde nako Muhammad Muhammad lu muy teki moy kuñu gëreem mu ne tudde nako Muhammad ñu ne ko lutax mu ne ndax ñu gëreem ko digënté asaman ak suuf yalla gëreem nako bi juddu joté dafa juddu ni nit ñi juddo dañ ko nampal bal sax bañ koy nampal fa lañ ko nampalé badiya ci halimatu saadiya da ngay dégg way kan diko way halimatu saadiya mo ko nampal lor lañ la way way kessé way kessé senegal way rek bu jaamu yalla joté ñu tedd dina la way bu joté ñu fanané fecc bu bërsel wala lol déggu lañ ñukay way da halimatu saadiya ko nampal xol kon dañ ko nampal comme niñu nampalé xalé dañ ko yar ci allu ba mu ñew mag commencé sam di liggéey sam commerce tak soxna comme niñu niñuy takké fi da ngay dégg ñu né waaw amon nay jabar señ nga amon nay ay jabar wayé mom ay safara la bind rek jox ndaw jigéñ ñepp ëmb yay lañ wax yay lañ may mom musta fanan ak soxna ci bir neek non safara rek lay jox rek ndox nga nan rek bir bi ne kuruj ñanante mom dafa takkon soxna khadija la ñëkë denc waaw ni nit ñi mu am ay doom ni nit ñi amé doom mom juroom ñaari doom yaata yi goor ñaata yi jigen ñaata yi goor ñaata yi goor ñaata yi jigen wax ma sen tour fatima ah zainab umu kalsum rokhaya ñu ñoy ñent jigen ni goor ñi ibrahim ah qasim abdallah waaw gay lañu way rek ñu koy way rek way rek way yoonte am ay doom ni nit ñi amé ay doom bal sax yenn doom yi faatu ci kanamam ñepp da leena sul bala muy genn aduna yoy moy lolu mo la borom xam xam bi dila jangal ne yoonte bi dong lañu mëna topando ken mënu topando kenen yenen yoonte mënu ñu leen topando mënu ñu leen roy Isa masalan su fekke dañu bëgg roy Isa ci lan lañ koy roy amul won ay soxna amul doom noko ci roy mbolam yonenti da nga leen di jël ci li nga leen mëna top li mëno leen ci top amma bo jëlé yonenti bi ci lepp nga koy top nak dafa mat moy ku mat yalla ko matal indi ko jaar ak mom fepp lepp pour nit ñi mën ko top ndo yow bu dé da nga nan ah mbirum juddu ñu né mom da juddu mbirum choono mom da sonu mbirum metti lu metti dal nako gisul sax papam yaayam nampalu ko ci allu bala nampé wala yaayam tuti lako nampal après ñu mortali ko ci allu ba sam na ko len sam xam ngeen sam gis ngeen sam kat yi sol say dal yor yat nek ci naaj bu tang bi sayyidina muhammad def na lol commerce and ak gele mi caravane di dem mu top ci di febar nak yonante bi sax daana tok wer ci ndu tak keureum wer du lek lu tang Allahu akbar gañ kañ ngeen gëjë lek lu tang yeen ñi tok fi ci jakk ci kañ ngeen gëjë lek lu tang ci fajar yonante bi daana tok wer ci ndu tak keureum xam ngeen lu muy lek tandarma ak ndox benn bi sax dafa teud bëgg nelaw mënul nelaw ndax xif mu teud teud teud mënul nelaw ndax xif mu teud teud mënul nelaw ndax xif mu genn boot ay loxom di dox ci mbeddi medine mu dajé ak Aboubakar Aboubakar lan la dama xif yonent wa am nañ doxant man tamit de lolo ma genné dama xif ba mënu manelaw ñuy dox ñom ñaar di waxtaan ba ci yaga ñu tourné dajé ak Omar ah Omar goor gi heure bi teud go mu né dama xif Allahu akbar ndaysan sallallahu alayhi wasallam nañ dem keur abu nañ dem keur abul ayyub al ansari yu yex ci feug mu gis gan yi mu daw bi mu jele paka bi yonent bi ne ko moytul bu eum mu dem rayal len ben gattu bu ndaw teung ñu fess ko lak indi li ñu ñëk tek ci kanamu yonent bi bi mu daggaay duggal ci gemmiñum dafa wo kenn ci doomi Abu Ubay Abul Ayyub ne ko Abul Ayyub mu ne ko waxal kenn ci xalé yi na dem jox li Fatima ndax wéra ngi ni lekul yap Fatima kam noy Fatima moy sangu jigen ñi ëlëk yowmal qiyam ci bir aljanna wér lekul yap dem nga jox gaay kañ ngeen gëjël ak yap kañ lañu gëjël ak yap ñu ñu tok fi gaay wër wu nekk dinañ door yap lu bare bare leena sax nga dekk ne no mais koor gi graw na de koor gi yeb lekuma ci yaba gaay di la xolaat koor gi yeb lekuma ci yeb parce que ci yeb bi bon mënu mako lekk quoi ci koor gi oui parce que du fi bis quoi ay dibi lañ may defal ay sir la pla lañ may tegal ay nangam nangam lañ may tegal ñi la gën ki la gën daan tok di xif ak ay domam daño lek ba pare yonent bi joy ah Abul Ayyub daal di jommi ne ko ah yow da nga xifoon ñu tegal la nga lek yap ba suur ngay joy mu ne waaw lutax mu ne summa la tusaluna yawma izin anin na'im li xewal la ëlëk yalla dina la ko laacc ndeke yow mi lek ba suur nga wor ba ngon ñu tegal la ndogu nga ndogu ba paré alhamdullilah yegal ne li nga lek yalla dina la ko laacc ëlëk kon boy ndogu ndogol lu ar lu dagan te xel loy lek mu dagan parce que yalla dina la ko laacc kon yonent ba ngi ni yalla wo ne ko ya ayyuhar rasul yow sama ndaw sama yonent لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر ديسان في نهاية الآية نزلت تسلية للرسول آية بلا واتش غير دلال خلو يونت بي يالا بوغول يونت بي مير مودا مونيك بوم لا ميت لا يحزنك بوم لا ميت بول نقرلو الحزن علم النفس نقر موي لو نيك سا بير خول دي كات كات waaw ndaysaan loolu mooy naqar lu nekk sa biir xol bi di bax nekk sa biir dënd bi ba ñu génn nga koy sentir di ko yëg loolu mooy naqar yàlla woo yonent bi ne ko bul naqarlu mbir mi ne oyof ci yow lan moo metti yonent bi ba mu koy naqarlu ndax doomam daa dee ndax yaayam moo dee ndax ay mamam ndax dañ ko dakk fim doon liggéeyee ah ndax dafa amul kër gu mu dëkk ndax dafa amul lal ndax dafa amul examen ndax dafa jàng ba sonn déposé ay këytam jëluñu ko loola tax moom yonente bi muy naqarlu allahu akbar ñun ñëpp nañ ànd sëgg ci kaaba bi ñu xool tey lan moo tax yonente bi di naqarlu ban problème la am ba mu metti ko ba yàlla di ko woon naan ko bu mu la metti lan la xool leen ko ndé yaron tibbi sunu morom la yahzunuka bum la metti allazina ga ñi nga xamne yusari'una ñoy gawtu fil kufri ci kefer lool mo metti yonenti bi ñi muy gis ni moy yalla di bayyi lu bax di def lu bon loolo ko metti xolal ay problème metti wu ko de ay mbiram metti wu ko ay problème biir kërëm mok njabotam mok ay soxnaam mok ay domam lan moko metti allazina yusari'una ila al kufri ñi nga xamne def lu bon mo len gënal def lu bax bu len wowe ci jakk ji duñu wuy ji bu len estade bi wowe estade du len wo sax ñu dem waaw bis bu lamb amé waaw bilal jël micro bi nan allahu akbar allahu akbar hayya ala salah hayya ala al falah gaay duñ ko duñ dem wuy ji té ñu ngi leen di woté wala yalla bu soxla day woté iblis bu soxla du woté té day fess d'accord ngeen bu ñuy julli dañuy nodd ñoo leen ngeen julli kenn du dem même bu ñuy def waxtanu diiné sax conférence da ngay gis ñu waaji jël micro bi naan assalamu alaykum yeen wa koñ bi lañuy waxal yeen mbokk yi oustaz ñew na mu ngi ni tok yeen rek lay xaar parce que lu bax la mais bu doon musique kenn du wote waaw ñep ah man dama fi ñëk dama télé ñew 4h la ñew ci nañu tang bi di xulli bëtt nak Allahu akbar waye biñu waxé diiné mom en sa sax nga gis ko xamné da fay daf la bëggu ta gant daf la bëgg wax duma ñew dé té nan waaw dina fa jaar dé ñew né ci rek na ci fné dama xaw ki rek dem yoonam daw ba pour baña deglu waxu yalla parce que xamna ne bu fa toge deg deug yalla bi ay day daw ñu ci pa yo xam duñ dem conférence ñi daw amna ci xalé yu goor yo xamne tamit comme nonu waaw day ñew rek moy lan acte de présence na ñew bu ñu gis ma rek boy xolal 2 minutes la fay def boy xamna ñi luñ bëgg dañ ma bëgg def ibadu mais man mënuñu ma def ibadu boy man paré guma damay branché wu ba ci kanam damay bondé damay géré waaw géréel dé géréel bu baax na nga yegg né bisé nga ñëw yalla dina la géré té géré bobu yalla dina la géré mom do rëcc na xolma ndax yalla dana la canaliser ci bammel bo xamné so jogé ci kaw mu né la tepp té nga dem droite mu té nga dem gauche mu té nga bëgga wacc ñu té maraka bi né la dalal bammel bi ne la dalal anal qabru may bammel da nga don ciep ciep cey da nga ne tek da nga don bonde tay da ngay noy da nga don dox ci sama kaw di xakataay tay da ngay joy da nga don lek tay samay sax lek la anal qabru may bammel ndeysan ben way mu ne waqaftu alal qubur waqaftu ala alqubur musalliman sama xarit dafa de mune sama xarit bi bim de ba tok ndeysan ay at degumako gisumako mom sama xarit bi ben bis rek ma jog sol samay dal duggu bameli ma ñew di dox ba yegg ci sama bammelu xarit bi kessa bima yegg ci sama bammelu xarit bi ma da di nuyu dan ne assalamu alaykum waye mu ne lima jaaxal moy falam yurad jawabi ken tontuma ndaysan te nuyo na de waye ken tontuma nuyo na waye ñima fa fek ca bar ba meli ken wuy wuma mom xarit bi mu ne wa yo sama xarit malaka la tarud jawabi lutax do ma tontu Allah gay mus ngeen dem ci armeli ken mo musa dem fi ci armeli Ndeysan bi nga démé ci armée li nga nuyo ndax fay nañ la ki nga ron sété ndax gis nga ko ndax wax nga ak mom ndax wax na la fofu lu fa nek Allahu akbar gay bo fa tek rek tek dof bi da romb armée li ni ñew nopi ngeen de seen lambi ñu ngande mu ne ñew dag day wali yent couleur yi won nit yi de yi jom on kalta hmm oui do hul jinan nobe nando do noddina nobe nando do awlube nando won nit yi de de ngeen couleur bobu de ana couleur yi de ngeen couleur bobu dof bi moko waxone dof bi xam nga lu mu wax dafa romb armée li mu ne ñaw nopi ngeen de sen lambi ñu ganda yi yene ngi ni nopi mu ne fi noddu kat yaangi fi sen lambi ñu ganda yi yu xu ci micro yi nopi ngeen de wana deug wala waxul deug mu ne fi gewel yaangi fi na pat ak sen lambi ñu ganda yi ñaw nopi ngeen de mu ne ñi don sara xolle di la lu sen gemiñ yi mu ne ñoñu nopi ngeen de acca wax len mu nga fofu ku fa dugg nopi fofu moy cité ci leral hein xam ngeen cité ci leral na cité nangam cité fofu moy cité ci leral ku fa dugg na cial kenn du fa wax fofu ben bar rek lañ fa wax ñepp nopi silence lele tribunal gaay duggu tribunal ciowlina cour ñu feug table bi ne silence s'il vous plaît gaay ne tek waji ben yon lay wax rek ñepp nopi Allahu akbar gor gi ne waqaftu ala al qubur musalliman qabr al habibi falam yurad jawabi taxawna ci sama bammelu xarit nuyu ko way ken tontuma muneko ahabibum malaka la taruddu jawabana e wayo sama kharib lutax do ma tont anasita ba'di khillatal ahbab da nga fatene man ak yow deug deug ay vrai gaay lañ won ay vrai copain lañ won da nga ko fatte ba ma ñew fi tay di wax ak yow nga bañ ma tont anasita ndax da nga fatte ba'di خلت الأحباب قال الحبيب وكيف لي بجوابكم خربي نكو نكا لا تونتو وكيف لي بجوابكم انا رحين جنادل والتراب من فيما نك تاي سخي سوف سيما جاب نو لا تونتو ماغي في تاي تي بير سوف سوف سيما تي منو ما نيبي سخي ما وور ديما ليك way yow sama xarit naka la lay tonto xarama wax la akalat turabu mahasini fanasitukum ma ngi lay yegal ne nan la melon dama jantalon nek boga entraîna ba tiene buma dan dox ci kaw suuf budi la dan sol di bonde sol ngando dal sol ngandum jëngal kris kara sama tubey bi ma nga la yëgal ne tay akala turabu mahasini fanasitukum suuf se lek lepp lu rafeton ci man motax ma fatte la akala turabu mahasini fep fu rafeton fu ma dan leral di diw di bombu wala ma dan pomper pour dugg pour tiéné lepp suuf se lek nako lolo tax fa nasitukum ma fatelen wa hujibtu an ahli xara ma wax la de information bi des na de yow sama copain comme tay dang ma set xara ma wax ak yow wa hujibtu an ahli wa an atrabi gis nga tay ndaysan sama wa keur ma ngi len bëgg gis munuma len gis sama copain ma ngi len bëgg gis munuma len gis bi may ñew fi bayyi won na ñenti jabar dekk ba ma ngi ci bëgg gis sax kenn mais mënuma ci gis kenn ñenti jabar dom ju ci nek amon nak mom jabar ju ci nek amon nak mom ñenti dom dom yoyu sax ma ngi len bëgg gis mënuma len gis ndaysan ndax dañ ma baré sama digënté ak ñom mënatuñ ma gis mënatuma leena gis kon so démé yow sama xarit exil sama kër way demal waxal sama soxna samay dom فعليكم مني السلام تقطعت مني ومنكم خلة الأحباب حول ولا قوه الا بالله بقي واجي ننا وحجبت عن اهلي وعن اترابي دنج ما باري نوتوما غيس ساماي سخنا منوتوما غيس ساماي جابوت كون يوم ماغلي يوبنتي سو نيبي فعليكم مني السلام تقطعت يرزق da ngeen ma nuyu waye seeni nuyu wa ndaysan arrêté ngeen ko amul kenn ci yeen sax lay kumay setti ana diw ñoo ñepp bi may dund ma ak ñom ñoo doon and ndaysan bima déwé tay def na 10 ans kenn ci ñom duggul ci bammel yi sax taxaw ci sama bammel ñaanal ma gis nga def na tay 15 ans ñoo ñu ma doon andal nga xamne ma ak ñom ñoo doon bokku nek fuñ ma gis len mbolo muñu taxaw ma taxaw suñuy dox ma ngi ci kanam buñuy waxtaan ma ngi ci groupe bi tay bima deg legi man na 15 ans amul kenn ci ñoom ku taxaw ci sama bammel sax pour nuyu sima lepp dag na kon nak yow sama way so ñibé nuyul ma len lolou waji di jangale ñun ñi la koy jangal ñun ñi la jabar di bayyi dom dinañu bayyi ay mbokk dinañu bayyi xarit dinañu bayyi am di jamm dinañu bayyi dañu ñu jël sanni ci armélia suñuy bammel moxuñu funax yaltiye sindax yi dugg ci diko gas kenn dotuñu ziaré ci kenn dotu la ziaré ci nga kon nak mbokk julidi dara dessu fi rek ñu gor gorlu jema jaamu suñu borom wax ji daal limi bari suñu bëggee dégg dëgg mooy nan leen dem jaamu yàlla dañ bàyyi caxaan yi bàyyi dem jaamu ji yàlla yàlla li mu wax mooy dëgg de waaw lu mu yàgg bis dina ñëw danañ la wàcc sa lal dugal la ci morgue bi sang la waaw danne ilal maqabir jëme la bàmmeel ya bàmmeel nag nit daf koy préparé bàmmeel kër la gu ñuy waajal waaw yenente bi alayhi salatu wasalaam nee na su ngeen xamoon li ma xam li ngeen waaj law alimtum ma alimt su ngeen xamoon li ma xam mu ne di ngeen jooy lu bari di ngeen ree tuuti di ngeen génn koj ñi ci bàmmeel yi wax ak ñoom mu ne suma su ngeen xamoon li ma xam kon doon teneen bànneexu ci jigéen ñi yonent bi li ko metti mooy lan mooy ñi nga xam ne yusaariuna ila alkufr dañooy gaaw di daanu ci bàkkaar lañ gën a bëgg ak tiyaaba wala sénégal tey mbokk yi sénégal tey bàkkaar ak tiyaaba lan lañ gën a bëgg damay lim ay mbir bu ma wax tontu leen jàkkaak làmb ban lañ gën a bëgg ah jàkkaak marche luñ gën a bëgg gis nga la wax rek da ngeen di wa tontu parce que loolu moo fi nekk allazina ñi nga xam ne yusaariuna dañuy gaawut bu gaaw sooy wax yàlla kenn du la dégg way bob gañ xolal nañ dem ki daf ñuy tardel lolou mo metti yonent bi mu xolé nit ñi mel non affaire bi metti yalla mu ne ko eh bum la metti bay rek bum la metti deysan xol lol nek dafa metti yonent bi allazina yusari'una ñi nga xamne dañuy gawtu lan moy sen gawtu yep ndax dem julli ji dedet fil kufr dugu ci kefer def lu bon moy yalla waaw waaw ko gis lol la yakamti na gaw rek ba def dara na gaw def lu bon amna occasion bi na ko def quoi dotuma ko raté boy yow defo affaire bi non yow do teki amo boy bi non yow paranga ya mom kesse mu sersi la ki nga xamne du gawa genn is gaay di la xass nga nan no ñu na la boy do to teki parenga Allahu akbar la yahzunuka alladhina yusari'una fil kufri bum la metti de yow yonent bum la naqari bum la tere lek bum la tere nan bum la tere jaamu yalla gaani nga xamne kafir mo leen gënal islam bakar lañ gëna bëgg tiyaba wa muray walal muray senegal muray ak mesok solo bon lan lañ gëna bëgg yusari'una fil kufri khassal mesu patchal say wen lol lañ gëna bëgg ak mel ni yalla bëgg so waxe lolou sax barki demu sax de ngeen sen borom xam xam bobu lan la wax neena grefas dara neeku ci mok mbax ne yam rek mbax ne grefas ben lañ ha tey gay nan iske mune gor muna akolat jigen dara neeku ci ya yonent mo deug yonent bi 7e siècle la tok nan innama akhafu alaykum min a mune a'immatul mudillin iza waqa alaykum as-sayf lam yurfa ila yawm al-qiyamah lima ragal ci yeen sahaba ina mune borom xam xam yuy reeralat njit yuy reeralat lool la ragal te lool amna senegal ñan ñoo leen mi def ni ñu mel ñi leen jité ni ñu mel ni ñi ñu jité mo tax ñu mel ni parce que jaarale wu ñu ci yoon wi mo tax ñu mel ni waaw ndaysan yonenté ngi non dé nga xamné mbir yi daf ko metti ay yalla di dalal xelam ne ko bul mu la metti ñoñu nak ñan la min allazina ci gañ yi nga xamné qalu dañu wax amanna gëm nañu waye fan bi afwaayi seen gemmiñ lañu wax gëm nañu walam tu'min gëmul qulubuhum seen xol yi gaay li ma koy wax wala alquran la wala li sama téré rek la nek wala téré yi ngeen yor nek ci nam ko traduire en français waye ndax ñu xamne li du samay wax xam ngeen say ngay wax ñu ne ki ki day togn li texte la sans commentaire texte la yo xamne mu ngi ni ngeen tim ci gaani lan motax yalla ne bum la metti ndax ñom dañu ne gem nañu waye fan mo gem gemmi ñi re baye je suis musulman day on non de dieu je suis musulman billahi julilla xola gënoma gem yalla ñepp gëm da nga na gëna gëm nit ñi way way bu leen ñu sonal way ñun ñepp ay jullit la na non dafa am pratiquant ak non pratiquant quoi musulman non pratiquant lo la yor dama dem hôpital feug ben bureau am ku ne way ma ubbi gis jigen ju xonku ciur xamna nar la def bi ak bop neen sol blouse hôpital tok maniko assalamu alaykum mune wa alaykum assalam wa rahmatullah maniko musulman mune si maniko ana kala gi mune julit la maniko waxuma lol de te mané ana kala gi mune ma xamna sama diine maniko so te xam nga yow man la djuma la li nga dama né ana kala gi no xamna sama diine no maniko waw yow da ngay xulo man la djuma la lol de xam nga luma laaj ana sa kala lol dong la laaj mune no man duma muru maneko musulman budul musulman budul muru lolou ban musulman la xara lu bes la ci islam muson na am ben talibé bu jigen da kay jangal suñu école dañuy exiger xalé nañu muru fal force kum neex kum nakari mom mune man sama yaay neena duma muru de ndax ñun nangam lañu mu wax ben tariixa mune ñun nangam lañu ñun duñu muru ani ko konde do jangé ci école bi bare ngeen sey ñu yobu fenen fi mom muru rek kenn du fi grafage kenn du fi mes kenn du fi xéssal kenn du fi solu gat kenn du fi dangal kenn du fi paccal kenn du fi def bop neen goor ñi kenn du fi zulu kenn du fi def ay téré ci bop kenn du fi sekkal bop jëmele ko yowmal khiyamati kenn du fi kris karas tubey kenn du fi sol body kenn du fi sol t-shirt yu am ay mbeur islam rek tim ku bëgg indi sa doom ku bëggul yobul té téréwul dañu am ay élève kon ñun ñoo ci dess kon ñun ñoo ci dess té li ma wax ak yeen fi non la leen koy waxé réño parce que buñu ouvé rek dañuy réño parents yi dama lan leen fi école islam la na d'accord ngeen ñu né waaw mané ku bëggul sa doom indi is dug dund l'islam jël ko fi depuis légui na dem motax nga gis boy am formation yu graw billahi wallahi voilà parce que so bëggé am julit da nga leen di yar da nga leen di tagat formé leen entraîner leen ci so bëggé am ay julit da nga leen di tagat yar leen ci formé leen ci dama amna ñuy recc nak di sanku mais amna ci ñu bari ñuy bax wax deug yalla na ci ñuy recc nak amna ci ñu bari dañuy bax parce que dañ leen jaaral ci lu bax kon nit ñi fokk ñu leen di yar ci bëgg lu bax baña bëgg lu bon mais ñun dañ ñoo yar ci bëgg lu bon aya bi ñi muy wax yow yonent bul metti lu seen mbir moy lan min allazina ci gaay yi nga xamne qalu dañu wax amanna gem nañ bi afwaahim xol julit bo xamantene gemmiñ gi rek gem yalla gemmiñ ki bala nga xamne gem na yalla rek mu ne la gem na yalla kesse kesse so xole yaram bi ci kaw ba suuf do gis lu wona yalla wa motax bok na ci systemu daawa yi way daawa jigen ju muru bu la ne man gem na yalla rek ne ko luy woné ne fi nga nek gem nga yalla lu koy woné fama alamul imanik luy woné ne gem nga yalla lu koy woné da nga xéssal da nga mes da nga paccal li nga sol baxul luy woné ne gem nga yalla amul lu mu wax ku gem yalla su ko gisé xamné ki gem na yalla fa nga gis limam mandarga lan la alquran waxon muhammadur rasulullah wal ladzina amanu ma'ahu ashidda ala al-kufar ruhama tarahum ruk'an sujalan yabtaghuna wasimahum mandar ga yango mu ngor kon mbok julidi yalla ne yonent bi gañi dal sen gemmiñ ye gem yalla waya walam tu'min qulubuhum sen xol yi gemul deysa gis ngeen ngem yalla go xamne ci gemmiñ ke salaam gemmiñ moy julitu billahi waji lan mo gem ci mom yalla lamiñ bi kesse billahi julillah billahi yeru koor gi passé la ga jor julli waron na koor gi passé julli won na de wala julit bo xamne bamu gëjé jakk koor ba koor lay dem jakk légui légui biñu selmalé juma ndey sarama ben mbokk bu baax buma nuyu fi tuti mu joy munema wallahi alazim dawuma dem jakk mais ci koor gi la ko commencé ndax waxtan yi may deglu motax legui bo beulé tardé wuma jakk c'est bon dañ ko yalla dimbali ab julit ngani man julit la waye yow salam miñ rek mo gëm yalla lamiñ lamiñ yalla neena la ngëm fan lay nek motax yeen bi muy wax al iman dañé ha huna mu jël baram bi joxoñ xol bi ñi balen di yalla di dak seen ngëm fan la yalla wax ngëm gi duggagul ci xol bi ngëm ci xol lay nek motax arkanul iman yep fil qalbi la arkanul islam al jawarih deglu len ma de arkanul iman ñaata la konki ngëm yalla ñaata la juroom ben yep ci xol bi la al iman billah الإيمان بالملائكة، الإيمان بالرسل، الإيمان بالكتب، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالقدر خيره وشره. جرام بن يبولن تنك خل بلا متخ نغم تي خل لاي نيك خل نك يالا مو خم لا فا نيك. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للعوابين غفورا. motax ngeum fi motax dañu wara préparer xol yi ndax ngeum gi deugar xol bi bu fi ngeum nekul ngeum gi ci lamiñ bi rek lay yam kon du deug kep ko xamne sa islam ci lamiñ lay yam am nga problème wara sénégal nga dañu nan islam mo lok islam mo lok islam buñu lok ni nga ko logé ni comme tangal bo nga ngé numuy def luñu lok bo nga ngé numuy def day wad islam kenn ko lok niñ koy def addu alayha bin nawajiz yenenti bi neena ngeen duggal ko ci dernier beñ bi ngeen mat ko ne tek addu alayha bin nawajiz mat len ko fi waye lok lok luñu lok ak luñu mat lu gëna deugal ñoo lok islam lok du dem gañi mbokk yi yalla moonu wax moonu dakal sen ngëm waaw yalla ne ngëm gi eggul ci xol yi ngëm ci xol lay nek ngëm day yok day wañeku al iman yazdad wa yanqus ñew len bu len dug ñew len fi yeen ñet ñep ñoo len abou nañ tok fofu sawet kay fi yow indal sa dali sunu borom subhanahu wa ta'ala mune wa min allazina agani nga xamne hadu ay yahud lañ gis nga ñi ñep dañu ne gëm nañ yalla waye seen lamiñ gessal gëmun aya bu ñëk bi ñan ñoko mom nun ñaarelu aya bi ñal la yahudi al wa min alladhina hadu sama'una lil kadhib ya am ne deglu fen rek lañ fi nekké deglu ay fen ku bi rajom di maye rek boy jappal diw ku bi telem di fen rek setan len diw wa rek lañ fi nekké sama'una deglu kat lañ lil kazibi ay fen gis ngeen barki demb legi barki demb demb tay ay ñu jang fan lañ fi gis mu ne nañ yërem ku de dara jang nañ fi nañ yërem ku de jang nañ fi lu ñuy ñaanal neew xolal barki demb legi ci ay loi la nek barkati demb lan la won ay agresseur barki demb lan la won sacc wala demb la demoral sacc tay ñi nga xamne dañuy gaawtu di kepp ci bakkar di wax ne gëm nañ yalla te du deug gis ngeen legi alcorane ay atté la ay loi la yoon la wu yalla redd waye du téré barkelu way ma tek ci sama loxo way ma ray way ya jëf way ya jëf way sa kamil bi dafa rafet de ray rek ray senegal ak ñoo bëgg ray ben mbokk waxna ma demb ci telephone mune mom dafa jaxlé da ngay gis koudé ñu né diw dé na ñu way ministre métallique bi mom ci bopam mu ñow dag ay wéñ soudé wéñ yi peinture ko bam rafet ñu ñow def ko ci bammel bi pour protéger ko néna mu am 3 jours mom mi nga xamné mo dagone wéñ yi moko soudé moko xoss moko peinture mu ñew naan ni weñ yi muy raay weñ yi naan ko di ko raay di diw ci kanam mais weñ yoy muy raay fan la jëgewon ko fi def kan mo ci doon liggey kon kay mom jarul won mu koy indi fi nako raay fe mu nekkon rek ah ndeysaan dama and ak ay maire makka ñu dem kër gi yonent bi juddoo bayti allazi wulida fihi ar-rasul do ngay gis ñu bind ci bibliothèque lañ ko def ñu ess rek mère yi daw ci mur bi di ray nañ ni Allah ay way way way fi la yeen dama jiddo ñuy ray kër gi nar bi xol ma nema wax len li kenn du ko ray ma le re wi len ki ñu ne lu wax mune len munema wax len haza hajar la yadur wa la yanfa mané muné li xéer la comme xéer yi ngén bay sen dëkk mir yi ngén fa bay li sima la ñu né wax ko ñotay mané ko déngu ñu ngi ni dé ñi ñoy wa sénégal tarif ahla sénégal muné sénégal mané ko naam ñu ngi ni yo gën deugar bop ci aduna bu ñu ngi ni kenn du leena yalla neena bañ na waw kenn lu ne yonent neena bañ na waw ñu joge fa de dem uhud ñoo rek gaay commencé far ay xéer kërëj kërëj kërëj mané mère lu ngeen doy xéer yi eh dimbali mané xéer yaangi sénégal ñu ne xéer yi ak xéer yi du ben différence bi ndax bu ñëwé da ngay ko baxal lek xéer kessa lepp lu nekk ci kaw suuf suuf la bari nga xaas de lepp lu nekk ci kaw suuf suuf la ngo sun borom neena ni wa min allazina gay nga xamne hadu ay yahud lañ sama'una lil kazib ay kaseerun dañu bari lil istima'il kazib ci deglu ay fen rek fen kesse buñu yenn say nga gis radio def journal pare ñu ubbi wax sa xalaat nga gis kuy fen yo xamne wala ben événement am nga gis la ilaha illallah da ñu mëna fen dañuy fen bayna wala la wax wa fen kesse dara du ci deug waxon na len sank danger fen yalla bugu sama'una ay deglu kat lañ li qawmin ñeel ay nit ñi nga xamne akharina ñeneen waaw mëna fen fen yo xamantene dañ koy tassaré jëlé ko ci ki yobbu ko ci kele jëlé ci kele yobbu ci kele fen yi tassaro ci ay minute yu ndaw fen yi tass ci dëkk bi fekk dara du ci dëgg ñi koy def ni xam nañ ne du dëgg sama'una lil yahud dañuy dëgglu yahudi akharina ñeneen lam ya'tuka ñoñu ñewuñ ci yow ka yahudi khaybar comme yahudi nek khaybar mungo information bo xamne ay fen la mom la gaay yi xolal demb dañu jekki jekki rek rebus fess de la kinit yi jekki jekki rek fele point fess del ay nit nit ñi commencé taxaw ci tali lan la dañuy libérer karim xol ay fen kessa jekki jekki gisuñ dara ñepp ñibi fen yoy fuñ ko jëlé ah wala poison d'avril sank rek lay mujjé lire histoire poison d'avril xola julli ñi niñu gëmé lool diko def té xamuñu lan mo leen ci dalon biñu démé espagne la espagnol bi islam daano espagne daño def ben dil bu graw pour jéxal julli yi ci biir espagne ñu né bép jullit bu dess ci biir dëkk bi nga bëgg genn dëkk bi dajaleel say njaboot bato sangam mi ngi ñew nga and ak ñom genn dëkk bi jullit ñep dem dajalo ci tefes gi ñu fekk fa reey ñep lolu moy poison d'avril xolal ñun niñ ko gëmé histoire poison d'avril fa la joggé sank la koy mujjé lire ci facebook bi sank ah ñaan yalla dimbali mune sama'una ay deglu kat lañ li qawmin ay nit yi nga xamne akharina ñeneen ñu melni yahudi khaybar ak yahudi yi nga xamne ñu ngi ci yeneen walli desan mune ñi ñep ak ñi nga xamne lam ya'tuka dikkeguñ la yuharrifuna dañuy soppi dañuy wëlbeuti al kalima bat min ba'di mawadi'ihi ci yenn ci ay wër wayam fekk yalla li la wax ñu dal di koy changer dem ne yalla waxul lolu waye li la wax ñu changer ko aw yughayiruna hukma allah dañuy changer atta yalla allazi bi nga xamne ta damnahu al kalam nga xamne waxam la eumbe yaquluna lahum in aftuka fi zina al muhsinina bil jald wa tahmim bil fahm faqbilu zalika li mune aya bi dafa wacc ci xew xew njaalo bu amone nazalat fi hadithati zina al yahudain ñaar yahud ñoo njaalo won bu goor ak bu jigen ñewna ci sahihayn bukhari ak muslim hadithu jabir mune zana rajulun min ahli fadk ben goor bu bok ci xet fadk mo njaalo won ñoñu biñu jaalowé ñu daldi bind ci ay yahoud yobu ben lettre ci ay yahoud yu dekkone medina ñu len di laaj ñu ne len yeen yahoud yoyu dekk medina dekk ak yonent bi salu muhammadan an zalika njaalo bi na ngeen ko laaj yonent yalla muhammad fa in amarakum bil jaldi fa akhuzu bu waxé ne ki njaalo dañ ko wara ciaw ngeen nangu su waxe dañ ko wara rajmu ngeen bañ biñ demé laaj yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yonent bi daadi wo kenn ci seeni borom xam xam ku tuddu ibnu suriya bamuy yexé comme yahoud la won te jang na tawrat mo ci raw ci borom xam xam ya yonent bi ne ko nasatni billahi ma ngi lay wax na nga ñu laye biir ci yalla ño ngi lay boole ak yalla li ñu lay laaj waxal deug ndessa wa joju mu ne yaron tibbi alayhi salatu wassalam ah yow day nasatni billahi boole nga ma ak yalla de comme nak ne nga ma wax deug kon xara ma wax deug rek bo demé ci tawrat ñu né ah mu né bëdd na ndialo ñu né waaw bo demé ci tawrat ñu né waaw mu né ku ko reconnaître da nga ndialo ku ndialo reconnaître ko yow ndialo kan nga so demé ci tawrat da nga fa fekk xol day ndialo ñu né waaw bo demé ci tawrat da nga fa fekk ñent nit buñu sédé ci jigen wala goor ndialo na li de mo am sunu téré فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو ذاك يونت بي نكو واخ nga deug li mo fa nek kon gis nga gaay lan lañ beggone yonent bi sans ak kalima bi badi yuharrifuna al kalima am mawadi'i lol mo am tay senegal bu yalla ne dafa ñuul ñu ne dede dafa wex si yalla ne dafa bula ñu ne dafa morom si yalla ne guddi ñu ne beccëk bu ne beccëk ñu ne guddi bu ne dafa xiin ñu ne ko xiinut lool moy suñu problème tay waxu yalla ñukoy changer diko def nuñu neex bu yalla ne deg na kéro dama def ties ben tuddu ñuy waxtaan ci diine am ku jangale aye qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim ñu paré ben pané man dé ayé bi ngeen doon wax ñu né amul amna ci xalaat luy sa xalaat mu né yeen da ngeen né yalla dafa téré ku xol mu né yalla téréwul xol xulli la téré xulli ñu né ko xulli mu né waaw gis nga dañuy jël ayé yalla yi di leen changer su yalla né ni ñu né ni bu yalla né jigéen dafa wara muuru ñu né dédét waxul muuru musoru la wax wala tekkol walmu lañ defi su yalla ne goor ak jigen buñ joxante loxo ñu ne nona dafa wax boko joxe loxo bul ci yek banex bul ko yek quoi bul xam ko nuyu mënu goor na wala jigen la ñom ñoo ñëmé yalla kan moy nuyu fi jigen te du sentir ni jigen la nuyu ñaata ngay deg ku na shu mais boy bi loxoy dafa noy lu koy def ak graw sha ta ta ta mais boy bi loxoy ñaata yon ngeen koy deg yalla ne li ñu ne li li ñu ne li yalla ne dem len makk ñu ne makk jarta dem kaaba gi yalla indi nako fi mu ngi fi ku dem fofu dem nga kaaba ñaata yon ngeen di deg lool gis na ben jakk mu ngi fele boru geej te jakk ji graw bi mu graw stratégie biñ def jakk ji fiñ ko def bo yegge avion ba avion bi di tourner di jël geej ji ci jakk ji nga nan tek ak bind bi bind bu wex bi karaw yi wax yi wex yi ci jakk ji nga nan tek ak monument Abdoulaye Wade bu Abu Aram bobu ciom ñaar ngay mujjé gis ci Sénégal mu leral na du hasard ñi liñ def fi jakk joju xam ngeen ko fa tabax lu mu wax neena jakk joju dafa communiquer ak ben jakk bu nek kaw asaman bu tuddu baytul ma'mur neena même ni mu tawaxe jakam bi baytul ma'mur ci kaw asaman non la ko yalla tabaxe fofu mom après jibril moko indil maquette bi mu def bu mel non fi ci wetu geej gi vendredi bu jotté ku sol lu ñuul du fa duggu ñi julle ci bir ñep lu wex lañuy sol ay nit ñoy taxaw ci buntu bi ku sol lu wex du duggu xam nga jakk mu nga fa def wa ke wax na tur bi wa jo ju seen ginnaw wax na turu jakka ji mune yuharrifuna dañuy soppi al kalima bat min ba'di mawadi'ihi yan ci ay barabam yaqul ñu nan in uytutum haza buñ len joxe li jël len in utitum haza buñ len joxe li jël len fakhuzu wa in lam tu'tawhu fahzaru buñ len ko joxul moy tandiku len gis nga suñ len waxe li nangul len suñ waxul len nopi len sen yen nek ci jalgati len def len lu len neex lol moy diine mom lañuy wax fi mom lañuy def fi aya yi ñuy wax ni mom lañuy dund fi senegal tank ak tank mbag ak mbag li yalla di wax fi yahudi ñun mom lañuy def wa dañuy soppi alcorane bi diko traduire so demé legi ñu ne alcorane kaolak mu ngi ci alcorane kaolak ha amna kenn ko xamne mune lay mu ngi ci alcorane lay ñu ne ko fan mune naqatul lay dengere la ilaha illallah dañuy jël alcorane bi di changer ku nek bëgg ci duggal sa ki ne man yalla wax na sama biir gi sama tour ñun suñu touru ki yalla wax na ko ci alcorane mu ngi ni wa ñun sax li ñuy def yalla and na ci yow ban ki la amu ñëriñ yow xam nga ne sax yow mi koy def xam nga da ngay nax sa bop yalla wax na ci alcorane bu len biskité ak ñi nga xamne yaxtanuna anfusahum dañuy nax sen bop dañuy war sen bop nit du nax bopam te yalla limu wax mom dong moy deug mëno ko changer bokay changer senegal nga koy changer waye bo genné fi fo wax ñu ne la du deug da senegal nak comme ko ëmb sa sankal ëmb sa kersa ki da tok ci ay fen ki tok ci fen ki tok ci fen ma tok ci fen ñun ñep ñu ne ñun ñep ci ay fen la nek na nopi te dem lu may wax ji kenn ku nek ñëmé wo wax sa morom li ngay wax xam nga ne du deug pourtant war nañu mëna waxante deug bi ndax yalla limu wax rek moy deug leneen lepp dara du ci deug duñu musak waane ba yalla limu bëgg ñu soppi ko def ko tiaxaan tiaxaan yi nekkat deug abadan waaw jakk du musa nekk estat estat du musa nekk jakk deug bi benn kessala al haqq wahid deug benn la te ci yalla la baye ko motax yalla ne al haqq min rabbik fala takunanna min al mumtarin bul nek muk ci ñi sikki sak ndax deug ci yalla la baye ko bul dengi dengi kon gaña ngi non neenañ buñ leen joxe jël leen buñ leen téré bayi leen buñ leen joxul taxaw leen wa lutax wax ji lutax wax yi ñi koy wax changer waxi yalla liko waral moy reeral deug idlalul haqq di indi ay fen diko dugal ci bir deug pour deug reer pour lan ay bakkar yu bari ak ñeme borom bi tabarak wa taala motax sunu borom tegal len ci ne subhanahu wa taala wa man yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu min allahi shay ku yalla nara alak nara fitnal ken munula tek ci yoonu deug mbok yi man yuridillahu fitnatahu ku yalla namu fitnal falan tamlika lahu min allahi shay muno fexé ba yalla duko tek fitna bobu munalako indil dara lu koy protéger gis nga lu naaj bi tang tang lu mu metti metti lu mu ñak ñak waji bu ko yalla naré fit fitnal di nga gis fitna bobu teggu ci kawam kenn mënu ko traiter fitna bi dal ko ndax day xaptal te xamul ne yalla mo koy mbugal mune ulaika ñi allazina ñoy ñi nga xamne lam yaridullahu an yutahhira qulubahum lam yuridillahu yalla namul an yutahhira muy labal qulubahum sen xol yi ñi yalla bugulena defal dara lu bax bugul leral sen xol yalla bugul ñu nek ay julit ndax dañoo yaqku ba pare motax yalla soxlaatu len ulaika ñi degu len bu bax de mune allazina moy ñi nga xamne lam yuridillahu yalla namul an yutahhira qulubahum labal sen xol nit su yalla namul def ci mom yiw man yuridullahu bihi khairan ku yalla namal yiw yufaqihu fi ddin yalla kumu namal yiw yasrah sadrahu lil islam day yatal deun bi dugal ci l'islam ñi nak yalla mo len namalul yiw motax yalla mo len alak ha sen xol yi lu fa nek moy iñan bokale nafiq ak bëgg lu bon mu ngok bal len yalla jéxalé mune ñi lahum am nañu ëlëk yowmal qiyamati wala bala ëlëk yowmal qiyam fi ci aduna lahum am nañ fi dunya ci aduna khizyun gatché wala hum fil akhirati azabun azim ëlëk yowmal qiyam al akhirat na len mbugal mu reuy mbok yi sunu ayatay mu ngi jéxé lahum fi dunya khizyun ñu melni yalla neena dina len gatchel aduna kan mo bëgg yalla gatchel ko ku yalla gatchel rek torox nga yalla neena buma len gatchelé aduna dina len gatchel al-akhirah tek len mbugal mu metti wala hum am nañ fil akhirati ci al-akhirah adabun azim mbugal mu reey yalla insha Allah musal li mo don dar sa tay ñoo ngi jéggulu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bu amé ay laaj